Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 października, jest 23. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Sprawca napadu z bronią w Bochni wciąż na wolności, policyjny pościg trwa. Proeuropejski kurs Ukrainy pewny, teraz trwają koalicyjne rozmowy. Za chwilę sytuacja po wyborach parlamentarnych. Państwa bałtyckie uniezależniają się od rosyjskiego gazu. Terminal w Pojpedzie działa, ten w Świnoujściu ma być gotowy na początku przyszłego roku. Trwa policyjna obława po napadzie w Bochni, w którym zginął mężczyzna. Funkcjonariusze od kilku godzin szukają napastnika, który podszedł do 41-letniego właściciela kantoru i strzelił mu w klatkę piersiową. Następnie zabrał reklamówkę z pieniędzmi i uciekł. Postrzelony mężczyzna mimo reanimacji zmarł w szpitalu. W wyniku napadu ranna została także kobieta. Jej stan lekarze oceniają jako lżejszy. Poszukiwany sprawca jest średniego wzrostu, był ubrany w dżinsy i najprawdopodobniej skórzaną kurtkę. Ma około 45-50 lat. Policjanci czekają na każdą informację od świadków zdarzenia, mówił w TVP Info rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Sokołowski. Jeśli ktoś widział właśnie taką osobę, to dla nas jest to cenne. Chociażby kierunek ucieczki, być może to do jakiego auta wsiadał, być może to czy był z inną osobą, czy też nie. No sprawdza się każdą informację, nawet tą najdrobniejszą. No tu trzeba też pamiętać o tym, że jest to sprawca uzbrojony, sprawca, który już strzelał, a zatem trzeba zachować tutaj środki ostrożności. Zabójcy szuka kilkudziesięciu policjantów, ale akcję utrudnia mgła. Pełnych i oficjalnych wyników jeszcze nie ma, ale rozmowy na temat przyszłej koalicji rządu już ruszyły. We wczorajszych wyborach parlamentarnych na Ukrainie zwyciężyły proeuropejskie partie. Ci, którzy obserwowali przebieg głosowania na miejscu, komentują krótko: to potwierdzenie prozachodniego kursu naszego wschodniego sąsiada. Świetnie przygotowana, przejrzysta, do tego z wynikiem, który wyznacza kurs proeuropejski. Tak wybory parlamentarne na Ukrainie ocenia eurodeputowany Michał Boni. Z ramienia OBWE obserwował przebieg głosowania w Charkowie. Podkreśla, że to, co tam zobaczył, budzi nadzieję na to, że Ukraina się rzeczywiście zmieni. W każdej komisji było kilkanaście osób, które pełniły rolę obserwatorów w imieniu ugrupowań politycznych i tych indywidualnych kandydatów, więc to też było takie wielkie społeczne poruszenie. Przewodniczący Rady Fundacji Otwarty Dialog Bartosz Kramek uważa, że ważnym sygnałem dla Europy jest to, że zmienia się na Ukrainie klasa polityczna. Idzie nowe, zobaczymy, na ile jest to trwała zmiana. Oczywiście oligarchiczne pieniądze były obecne w kampanii wyborczej, przedstawiciele oligarchów też są obecni na wielu listach wyborczych. No niemniej to te partie, które ich nie miały, osiągnęły najbardziej spektakularny sukces i tutaj partia Samopomoc jest tego najlepszym przykładem. Najlepsze wyniki osiągnęły Front Ludowy Arsenija Jaceniuka i Blok Petra Poroszenki. Na trzecim miejscu plasowała się Samopomoc, a za nią blok opozycyjny. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na przełomie roku mają się rozpocząć odbiory techniczne gazoportu w Świnoujściu, zapewnia wicepremier Janusz Piechociński. Terminal miał być oddany do użytku do końca czerwca, ale termin przedłużono do końca grudnia. Pamiętajmy, jak skomplikowana jest to instalacja i ten proces będzie trwał przynajmniej kilkanaście tygodni. Terminal ma pozwolić na sprowadzanie do Polski do 5 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, czyli nieco mniej niż połowę rocznego zapotrzebowania naszego kraju na gaz. Od rosyjskiego paliwa uniezależnia się za to Litwa. Rano statek terminal NLG wpłynął do portu w Pojpedzie. Daria Kulczycka z Konfederacji Lewiatan nie ma wątpliwości. To daje państwom bałtyckim nadzieję na niezależność od Gazpromu. Cena ropy spada, nie widać zatrzymania. I to się przekłada absolutnie negatywnie na wyniki gospodarki rosyjskiej, bardzo uzależnionej od surowców. I to jest kolejne uderzenie. Do tej pory jedynym dostawcą gazu na Litwę była Rosja. Dzięki terminalowi w Kłajpedzie paliwo może być też dostarczane na Łotwę i do Estonii. Kraje afrykańskie pilnie potrzebują lekarzy, pielęgniarek i sprzętu medycznego do walki z ebolą, alarmuje unijny koordynator do spraw zwalczania tej choroby. Zdaniem Christosia Stynalidesa społeczność międzynarodowa nie doceniła zagrożenia związanego z chorobą. Na konferencji w Brukseli podkreślał, że konieczne są szybkie działania, a zwłaszcza wsparcie eksperckie dla krajów dotkniętych wirusem. Od początku miały one mało wykwalifikowanych pracowników medycznych. Niektórzy stali się ofiarami epidemii, a ci, którzy przeżyli i ci, którzy przybyli im z pomocą, są przytłoczeni obowiązkami i bardzo potrzebują wsparcia. Potrzebujemy też łóżek, teraz 1000, a potem jak najszybciej to możliwe 5000. Przy jednym łóżku pracuje 8 pracowników medycznych. To oznacza, że musimy pilnie zmobilizować co najmniej 40 000 pracowników. Stylianides potwierdził też, że w listopadzie osobiście pojedzie do Afryki Zachodniej, by lepiej ocenić sytuację i potrzeby. 450 milionów euro, gigantyczny majątek, włoskie biuro do walki z mafią skonfiskowało na Sycylii przedsiębiorcy związanemu z Cosa Nostra. 75-letni Calcedonio Di Giovanni z Palermo inwestował głównie w bazę turystyczną. Około 100 domów miał w znanej turystom wiosce Caributo koło Trapani. Według prokuratury biznesmen był ściśle związany z najpotężniejszymi bossami sycylijskiej mafii. To dzięki współpracy z nim dorobił się tego gigantycznego majątku. To był serwis Trójki. Teraz już o sporcie, Krzysztof Łoniewski. 13. kolejka w piłkarskiej T-Mobile Ekstraklasie za nami. W ostatnim spotkaniu Ruch w Chorzowie przegrał 0-1 z Koroną Kielce, tą samą, która przegrała do tej pory wszystkie wyjazdowe spotkania nowego sezonu. Niebiescy są na przedostatnim miejscu w tabeli. Korona bezpośrednio przed nimi prowadzi Legia Warszawa. W Premier League liderem Chelsea Londyn. Ostatnie miejsce w tabeli opuścili z kolei piłkarze Queen's Park Rangers po tym, jak 2-0 w ostatnim meczu 9. kolejki na Loftus Road pokonali Aston Villa. Ostatki też w Orlen Lidze Siatkarek. Chemik Police w pierwszym meczu rozegranym w Arenie Szczecin 3-0 pokonał Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza. Wygrana mistrzyń Polski bez straty seta, ale to wcale nie był mecz bez historii, mówi libero chemika Mario Lazenik. Początek pierwszego seta może był bardzo wyrównany, co pokazała zresztą pierwsza akcja, która nie wiem ile tam było wymian. No Dąbrowa zawsze słynęła z bardzo dobrej obrony i dzisiejszy mecz też to pokazały. Na pewno dla kibiców było to bardzo efektowne takie długie wymiany. Było o siatkarkach, będzie o siatkarzach. Dziś mistrzów świata można było spotkać u prezydenta Komorowskiego. Odbierali odznaczenia państwowe, odbierali z dumą. Michał Winiarski nawet się wzruszył. Były takie momenty takiego wewnętrznego wzruszenia i cały czas nie do końca dochodzi do nas chyba to, co udało nam się zrobić. Naprawdę czujemy się dumni. Jest to naprawdę bardzo miłe. Myślę, że już za to podziękowaliśmy, natomiast ten order na pewno będzie pamiątką na całe życie. Tym bardziej, że jak pamiętamy, Winiarski po mistrzostwach ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. Kariery nie zrobił Jerzy Janowicz w halowym turnieju ATP w Paryżu. To w nim wypłynął na szerokie wody przed 2 laty. Tym razem odpadł już w pierwszej rundzie z Amerykaninem Samem Querejem. A w najnowszym notowaniu rankingu ATP nasz najlepszy tenisista osunął się o 6 pozycji i jest obecnie na miejscu 42. Prowadzi bez zmian Nowak Dżokowicz przed Rogerem Federerem i Rafą Nadalem. Noc mglista i chłodna, od minus 3 stopni na wschodzie do plus 4 na zachodzie. Jutro wszędzie pogodnie, a na termometrach od 6 stopni w Krakowie do 13 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Kwadranse, jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Jestem już w Warszawie na spokojnie i trochę bardziej na bieżąco, bo rozjazdy na jakiś czas ustały, ale też warto co nieco wspomnieć o tym, co było, jako że spotkały mnie dwie niecodzienne muzyczne niespodzianki o bardzo optymistycznym wydźwięku. Ta pierwsza to oczywiście premiera jazzowego klubu w ramach działalności katowickiego Nospru. Kiedyś to jazzmeni toczyli upartą kampanię, aby w ogóle włamać się na filharmoniczne sale. Teraz tak poważna instytucja sama sankcjonuje jazz jako jeden z artystycznych środków wyrazu i sama zaprasza jazzmenów na cotygodniowe koncerty. Koncerty oczywiście wspaniałe, eleganckie i świetnie zorganizowane, czysta frajda tam grać. I już teraz na przykład wiadomo, że 23 czerwca wystąpi Artur Dutkiewicz. A na otwarciu pojawiłem się z sekstetem i programem Moi Pierwsi Mistrzowie. Za jedną z zasad trzech kwadransów uznałem, że poza specyficznymi pamiętnicznymi zawodniczkami, swoich nagrań propagować nie będę, ale teraz czynię ten nieskromny wyjątek z kilku powodów. Primo, dlaczego moje zasady mają wiecznie obciążać moich znakomitych kolegów? Sekundo, ten właśnie program niebawem ukaże się na płytach. Będzie to zresztą moja pierwsza płyta po 10 chyba latach. Niestety, codzienne jazzowe przypadłości nie są już tak pewne jak program Nospru, więc zastrzegam, jeśli coś się nie pochrzani, płyta winna ukazać się na początku listopada i kto wie, czy jej nieplanowana premiera nie odbędzie się już za tydzień w podwarszawskich Łomiankach w Jazz Café. A dla Państwa mam z tego właśnie programu utworek najprostszy, blues Andrzeja Kurelewicza, który akurat na płycie się nie zmieścił. Marcin Jar, perkusja, Sławek Kurkiewicz, bas, Wojciech Niedziela, fortepian, Robert Majewski, trąbka, Henryk Miszkiewicz, alt i ja na tenorze. Thank you. był ten utworek z programu Mojczej Mistrzowie, który już się na płycie nie zmieścił. Taniec Wujka Andrzeja Kurylewicza, a w moim sekstecie grali Henryk Miśkiewicz, Robert Majewski, Wojciech Niedziela, Sławek Kurkiewicz i Marcin Jar. Wracajmy jednak do klubu katowickiego Nospru, który postanowił okupywać jazzem wszystkie możliwe wtorki. No, może nie do końca wszystkie, bo akurat ten najbliższy jest wyjątkiem. Ale podałem już Państwu na przykład, kto zagra 23 czerwca, a chyba ważniejsze jest, kto wystąpi najwcześniej, czyli 4 listopada. Otóż wystąpi Adam Pierończyk, a z nim wokalista Anthony Joseph, gitarzysta Nelson Vera, basista Robert Kubiszyn i perkusista John Arnold. Pierończyk potrafi mocno zaskoczyć swoje audytorium, ale zawsze pozytywnie. I teraz właśnie mam dla Państwa takie jego zaskakujące nagranko z bardzo dawnych czasów. Utworek Five Steps Ahead grany jest tylko w duecie. Pierończyk na sopranie i Zbyszek Namysłowski na alcie. A za cały materiał muzyczny robi tylko jednotaktowy motywik. Ale ten takt jest na 10 czwartych, a cały dowcip polega na tym, ile kombinacji można z takiego motywu uzyskać. Thank you. Adam Pierończyk i Zbyszek Namysłowski tylko w duecie. To nagranie Five Steps Ahead powstało już 17 lat temu. A kto chce posłuchać, jak grają dzisiaj i Namysłowski, i Pierończyk, może się wybrać do wtorkowego klubu jazzowego Nospru. Pierończyk już za tydzień, Namysłowski niebawem. A teraz kolejna miła niespodzianka dotycząca niedawno zakończonego Sopockiego Festiwalu Jazzowego. Doskonale zorganizowanego przez Bart pod czujnym, artystycznym okiem Pierończyka właśnie. Ale o samym festiwalu niewiele wam mogę powiedzieć, ponieważ mimo, że miałem zaproszenie, to jednak niczego nie obejrzałem ani nie wysłuchałem. Musiałem się wyjątkowo skoncentrować na własnym występie, a mam czego żałować, bo program aż nadto atrakcyjny, a o występie Grega Ozbiego mogłem potem z zazdrością posłuchać samych superlatyw. Problem w tym, że dostałem się w ręce Oli Tomaszewskiej, która przygotowywała występ Big Bandu grającego wyłącznie jej partytury, a były to dziełka tak wymagające, że początkowo wszyscy łamali sobie i głowy, i ręce. Na szczęście to już nie te czasy, kiedy jazzmeni mieli problemy nawet z czytaniem nut, a techniki ledwo wystarczało na Giant Steps. Ale kto to jest Ola Tomaszewska? Na pewno większość z was jeszcze się z tym nazwiskiem nie spotkała. Nie ma obaw, na pewno będzie jeszcze wiele okazji, żeby poznać ją bliżej. Ola jest przede wszystkim aranżerką o nieprawdopodobnej wyobraźni, głównie harmonicznej i rytmicznej, podbudowanej solidnym rzemiosłem. Zapatrzona w stronę Marii Schneider i Boba Brookmajera, ale trochę po swojemu. W sumie taki ktoś pojawia się raz na wiele lat. Niestety nie dysponuję żadnym jej nagraniem, więc na razie musicie mi wierzyć na słowo, ale mam obiecane, że Ola coś mi podeśle, wtedy natychmiast wam to przekażę. A na razie przywiozłem z Trójmiasta nową płytę Dominika Bukowskiego o tytule Simple Words. Piękny, nastrojowy kwartecik. Za perkusją Przemysław Jarosz, na basie Piotr Lemańczyk, przy fortepianie mały akcencik egzotyczny, grający jak najbardziej nieegzotyczny jazz, czyli Sri Hanuraga i Dominik Bukowski wibrafon. Otóż i jego kompozycja Go North. Thank you. Dominik Bukowski i jego nowa, pełna nastrojów płyta Simple Words. Lider i kompozytor na wibrafonie, Sri Hanuraga fortepian, Piotr Lemańczyk bas i Przemysław Jarosz perkusja. Nadal pozostajemy przy naszych nowościach, choć ta nowość nie jest już tylko nasza, bo to firma ECM wydała kolejny album Marcina Wasilewskiego i jego tria. Lider przy fortepianie, Sławek Kurkiewicz bas i Michał Miśkiewicz perkusja. Jak to zwykle w ECM-ie bywa, przewaga utworów zadumanych i spowolnionych, a ja jak zwykle szukam tych bardziej energetycznych nagrań. A wiadomo, że chłopaki ostro potrafią zagrać i to jeszcze jak. Dlatego mój wybór nie pada na żadną z pięknych zresztą kompozycji własnych, a na Actual Proof, kompozycję Herbiego Hancocka. Sam fakt sięgnięcia po taki utwór jest już ciekawostką. Actual Proof Herbiego Hancocka grał Marcin Wasilewski ze swoim triem, Sławek Kurkiewicz bas i Michał Miśkiewicz perkusja. A po ich własne kompozycje na pewno jeszcze sięgniemy, bo Primo jest to wybitna płyta, a Secondo w innych utworach z zespołem gra jeszcze saksofonista Joachim Milder i warto go będzie posłuchać. Nowy album wydany przez ECM nosi tytuł Spark of Life, iskierka życia, choć w tym wypadku nie była to iskierka, a całkiem niezły pożarek. Na tym kończę już z nowościami, choć w kolejce czeka jeszcze parę nadesłanych krążków. Tradycyjnie uciekam w moją kochaną klasykę, która, jak już się nieraz przekonywałem, jest u nas mniej znana od najbardziej wyrafinowanych nowości. Ale na żadną oryginalność silić się nie będę. Otóż i kolejny, po sporej przerwie, walczyk Johna Coltrane'a. Nie wiem, czy zauważyliście, że on w ogóle uwielbiał rozmaite walczyki, często nawet tak oklepane jak Chim Chim Cherry czy Greensleeves. Tym razem też nie chodzi o skomplikowane dzieło własne, a standard Mercera i Arlena Out of This World, który zresztą w oryginale wcale walczykiem nie jest. A jeśli zostanie nam trochę czasu, na co się zanosi, dołożę Państwu jeszcze jednego walczyka z tej samej płyty. A więc John Coltrane, McCoy Tyner, Jimmy Garrison i Elvin Jones, a ja już się z Wami żegnam. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.